เยเวรังอุปเนยหันติเวรังเตสังนะสัมมติแปลว่าเวรของผู้จองเวรย่อมไม่ระงับเวรของผู้จองเวรมีเช่นนี้เวรไม่มีทางดับระงับผันยิ่งแกล้งเขาเวรชั่วยิ่งพัวพันไม่มีวันสิ้นสุดไม่หยุดเลยเพราะต่างฝ่ายต่างปองจองอาฆาตพยาบาทเข็นฆ่านิจจาเอ๋ยยิ่งบีบคั้นบ้าคลั่งอย่าหวังเลยเวรจะเฉยหยุดลงคงไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการกฎแห่งกรรมผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านนี่เกิดที่จังหวัดอยุธยาครับเมืองกรุงเก่าเมื่อประมาณสัก15ปีมาแล้วลุงเกิดกับป้าเมียดสองสามีภรรยาแกแต่งงานอยู่กินกันมาจนแก่เฒ่ามีลูกมีหลานด้วยสืบสกุลมากมายสองตายายนี่ค้าไม่ไผ่เป็นอาชีพก่อร่างสร้างตัวจนมีสมบัติมากมายพอที่ลูกหลานจะสบายในภายภาคหน้าแกมีลูกชาย3คนลูกสาวคนหนึ่งต่อมาลูกชายจบการศึกษาในระดับต่างๆก็พากันแยกย้ายไปอยู่คนละจังหวัดเพราะว่าหน้าที่การงานบังคับแล้วก็พากันตั้งรกรากแต่งงานแต่งการกันที่นั่นจนมีลูกมีเต้ากันเป็นแถวคงปล่อยให้ลุงเกิดกับป้าเมียดอยู่กับลูกสาวคนเล็กชื่อสรายซึ่งยังเรียนหนังสืออยู่กันตามลำพังลุงกับป้าก็รักลูกสาวคนเล็กมากเนื่องจากมีลูกผู้หญิงคนเดียวต่อมาลุงเกิดแกเกิดล้มป่วยลงเพราะว่าความดันโลหิตสูงไม่แข็งแรงทำอะไรไม่ค่อยไหวแล้วก็มักจะปวดหัวบ่อยแล้ววันหนึ่งแกก็ลื่นล้มหัวฟาดพื้นเส้นเลือดในสมองแตกอยู่ได้สองสามวันก็เสียชีวิตทิ้งให้ป้าเมียดต้องอยู่กับลูกสาวตามลำพังเพียงสองคนป้าเมียดเนี่ยเป็นคนดีมีศีลธรรมใจคอมีเมตตาญาติพี่น้องก็พากันรักใคร่สงสารโดยเฉพาะแม่ของสามีซึ่งชราภาพลงไปมากเมื่อเห็นลุงเกิดตายลงก็คอยถามถึงสารทุกข์สุขดิบลูกสะใภ้เป็นประจำมีอะไรก็คอยช่วยเหลือเจือจันป้าเมียดแล้วก็สาหร่ายหลานรักมาตลอดไม่ทิ้งไม่ขว้างป้าเมียดเองก็คอยเอาใจใส่ดูแลแม่สามีสม่ำเสมอไม่ให้ขาดตกบกพร่องเช่นเดียวกันต่อมาไม่นานแม่สามีก็ล้มป่วยลงด้วยโรคชราป้าเมียดก็ไปคอยปรนิบัติรับใช้เฝ้าดูแลไม่ห่างด้วยความห่วงใยแต่ว่าอาการของแม่สามีก็ไม่ได้ดีขึ้นกลับทรุดหนักลงไปเรื่อยๆพลอยแล้วเวลาเดียวกันนะอาการของลูกสะใภ้ก็พลอยแย่ตามไปด้วยเพราะว่าป้าเมียดแกอดตาหลับขับตานอนเฝ้าคนป่วยมาตลอดโดยไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งป้าเมียดก็เรียกลูกสาวเข้ามาหาด้วยอาการโผเพเต็มทีคงจะรู้ตัวดีว่าสภาพร่างกายเนี่ยไปไม่ไหวเต็มทีแล้วสลายมานี่สิลูกเอ้ยแม่มีอะไรจะบอกแม่มีอะไรกับหนูเหรอแม่จะพาหนูไปดูสมบัติต่างๆที่แม่เก็บซ่อนเอาไว้อะลูกว่าแล้วแกก็พามาที่ต้นเสาต้นหนึ่งที่อยู่ในบ้านเอามือล้วงเข้ามาในโพรงเสาต้นนั้นหยิบกล่องใบขนาดย่อมๆออกมาเปิดให้ลูกสาวดูพอกล่องถูกเปิดสารายก็เห็นเพชรนิลจินดาสร้อยคอมือเข็มขัดทองนาคจี้เพชรแหวนแหวนทองเต็มไปหมดสารายก็เกิดความงุนงงไปหมดที่อยู่ๆแม่ก็เรียกมาดูสมบัติแม่รู้สึกปวดหัวตัวร้อนเป็นอะไรหรือเปล่าล่ะแม่ทำไมอยู่ๆเรียกหนูมาดูข้าวของมากมายอย่างนี้สารายเอ้ยแม่เห็นว่าแม่นะแก่มากแล้วเผื่อว่าแม่เป็นอะไรไปหนูจะได้รู้ว่าสมบัติแม่เก็บเอาไว้ที่ไหนจะได้เอาออกมาถูกแล้วก็อีกอย่างนะโฉนดที่ดินแม่ก็เก็บไว้ในที่เดียวกันอย่าลืมนะลูกสาหร่ายก็รับคำก็นึกใจคอไม่ค่อยดีเหมือนกันเพราะเห็นแม่แปลกๆไปแม่ไม่ได้เป็นอะไรแน่นะถ้าเป็นอะไรก็บอกหนูนะหนูจะได้พาแม่ไปหาหมอไม่เป็นไรหรอกลูกแม่สบายดีไม่ได้เป็นอะไรหรอกหนูไม่ต้องห่วงแม่หรอกพอสั่งลูกสาวเป็นที่เรียบร้อยดีป้าเมียดก็ไปทำหน้าที่ดูแลแม่สามีตามปกติคราวนี้อาการคนป่วยเริ่มไม่ดีส่อเขาให้เห็นว่าแกต้องไปแน่ๆก็เลยจำเป็นต้องเรียกญาติพี่น้องมาชุมนุมดูใจกันเป็นครั้งสุดท้ายป้าเมียดพิจารณาดูเห็นว่าแม่สามีคงจะสิ้นใจในเวลาไม่ช้านี้ก็ก้มตัวลงกราบขอขมาลาโทษเพื่อเป็นการขออโหสิกรรมถ้ามีอะไรล่วงเกินโดยที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจก็ดีที่ผ่านมา ขณะที่ป้าเมียดแกก้มลงกราบแล้วลุกขึ้นเพื่อที่จะขยับตัวถอยไปพิงข้างฝาทันใดนั้นอยู่ๆแกก็คอพับคออ่อนมือตกหมดสติไปเฉยๆญาติพี่น้องก็พากันโกลาหลโอลหม่านกันไปหมดแล้วเป็นเวลาเดียวกันกับแม่สามีก็ขาดใจเช่นเดียวกันทุกคนที่อยู่ณที่นั้นพากันตกตะลึงร่ำไห้กันระงมไปหมดโดยเฉพาะสรายเธอเสียขวัญคร่ำครวญร้องไห้อย่างน่าเวทนาที่สุดเพราะว่านึกไม่ถึงว่าแม่จะต้องมีอันเป็นอาการสุดหวดอย่างน่าใจหายลงไปอย่างนี้แม่แม่อย่าเป็นอะไรไปนะหนูนึกแล้วว่าแม่ต้องไม่สบายไม่งั้นไม่เรียกหนูไปดูสมบัติอะไรนั่นหรอกพอหายจากตกตะลึงก็ช่วยกันพาร่างที่หมดสติของป้าเมียดส่งอนามัยใกล้บ้านแต่ว่าหมอไม่รับให้ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลจังหวัดซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมคนป่วยก็ถูกย้ายไปที่นั่นอย่างเร่งด่วนเมื่อไปถึงโรงพยาบาลที่อยุธยาหมอก็ตรวจอาการก็พบว่าเส้นเลือดในสมองแตกความดันโลหิตสูงมากต้องส่งเข้าห้อง ICU ให้ออกซิเจนทันทีหมอก็เอาผ้าขาวชุบน้ำวางไว้ที่หน้าผากคนป่วยซึ่งคนป่วยก็คงนอนอย่างไม่รู้สึกตัวอยู่อย่างนั้นแหละทางบ้านก็ส่งข่าวไปตามลูกชายที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆคนโตอยู่ลพบุรีคนที่สองอยู่อุตรดิตถ์คนที่3อยู่ที่บ้านแผนจังหวัดอยุธยานั่นแหละสาโรจน์ลูกชายคนโตของป้าเมียดที่อยู่ลพบุรีนะมีลูก2คนคนโตเป็นผู้หญิงคนเล็กเป็นผู้ชายยังไม่ได้รับข่าวสารอะไรเลยเนื่องจากข่าวยังมาไม่ถึงก็เลยไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเดิมของตัวบ้างคืนนั้นแกรู้สึกว่ามีคนมาเดินอยู่ในบ้านทำอะไรกุกกักกักแกก็เดินออกมาดูพร้อมกับภรรยาแต่แล้วก็ไม่เห็นอะไรเสียงนั้นก็เงียบหายไปด้วยเมื่อกลับเข้าห้องนอนต่อเสียงเหล่านั้นก็ดังขึ้นมาอีกถึงว่าสองผัวเมียจะสงสัยยังไงแต่ก็จำเป็นต้องเก็บความสงสัยไว้แค่นั้นเพราะว่าต้องคอยดูแลลูกสาวคนเล็กที่นอนเป็นไข้ตัวร้อนอยู่เวลานั้นสาโรจน์เห็นลูกตัวร้อนจัดก็ให้ลูกสาวคนโตซึ่งมีอายุ7ขวบแล้วออกไปเอากะละมังใส่น้ำกับผ้าขนหนูผืนเล็กที่อยู่ในห้องน้ำเพื่อที่จะมาเช็ดตัวให้น้องตอนที่ลูกสาวออกจากห้องจะเดินมาที่ห้องน้ำเพื่อจะมาเอาของตามที่พ่อสั่งแกก็พังอ่ะเมื่อสายตาประสานกับสายตาใครคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าห้องน้ำนั่นเด็กก็บอกย่าเสร็จแล้วรีบหมุนตัววิ่งเข้าไปหาพ่อแม่ทันทีด้วยความตกใจสุดขีดพ่อหนูเห็นย่าย่ามาลูกสาวหมายถึงเห็นป้าเมียดแม่ของสาโรจน์นั่นแหละย่าเย่อที่ไหนกันดึกป่านนี้แล้วย่าจะมาทำไมไปรีบเอาน้ำมาเร็วๆเพราะน้องตัวร้อนจี๋อย่างนี้เดี๋ยวก็ชักหรอกเหลวไหลตาฝาดแล้วผู้เป็นพ่อได้ยังไม่ได้ใส่ใจคำพูดของลูกเนื่องจากเป็นห่วงลูกคนเล็กมากกว่าลูกสาวก็ค่อยแง้มประตูออกมาครึ่งกลัวครึ่งกล้ายังละล้าละลังเสียงพ่อดุตามหลังมาก็เลยออกมาเอาน้ำเอาผ้าสำเร็จรุ่งเช้าสาโรจน์กับภรรยาก็นึกถึงเรื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ลูกสาวพูดให้แปลกใจก็เรียกลูกสาวมาซักถามเป็นการใหญ่ไหนเมื่อคืนน่ะหนูว่าเห็นย่าเหรอไหนลองเล่าให้พ่อกับแม่ฟังซิว่าเห็นที่ไหนลูก โน่นนะคะที่หน้าห้องน้ำนะหนูเห็นย่ามีผ้าขาวโพกหัวได้ละ สองคนถึงก็มองหน้ากันมาฟังลูกพูดจบคิดไปถึงเสียงกุกกุกกะกักนั้นด้วยเอ๊ะมันยังไงกันแน่พอตอนสายๆโทรเลขก็มาถึงแจ้งว่าแม่ป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ไม่ได้แจ้งว่ายังมีญาติทวดอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตแล้วเมื่อทุกคนได้รับข่าวสารก็พากันมารวมตัวที่บ้านที่อยุธยาเพื่อตระเตรียมงานศพด้วยลูกๆของป้าเมียดไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลหมอก็แจ้งให้ทราบว่าป้าเมียดนั้นไม่มีทางฟื้นแล้วร่างกายทุกส่วนไม่ทำงานหมดสภาพไปตั้งแต่วันแรกที่ไปถึงโรงพยาบาลแล้วเหลือแค่ลมหายใจเท่านั้นที่ยังไม่หมดถ้าเอาออกซิเจนออกเมื่อไหร่ก็หมดลมทันทีสาโรจน์ฟังอย่างนั้นก็พอจะนึกอะไรออกก็วิญญาณของแม่คงจะหลุดจากร่างกายไปตั้งแต่วันแรกที่เข้าโรงพยาบาลแล้วไม่อย่างนั้นคงไม่ไปปรากฏตัวให้ลูกสาวเห็นลูกๆ ก็รอจนครบ3วันเห็นว่าไม่มีอะไรดีขึ้นก็ปรึกษาหารือกันในที่สุดก็ลงความเห็นว่าควรให้หมอเอาออกซิเจนออกเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะถึงยังไงป้าเมียดก็ไม่มีทางฟื้นขึ้นมาได้แล้วในที่สุดหมอก็เอาสายออกซิเจนออกป้าเมียดก็หมดลมทันทีเหมือนกันเป็นอันว่าทำศพรวมกันกับแม่สามีพร้อมๆด้วยกันไปเลยหลังจากทำงานศพผ่านไปทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันสาหร่ายไม่กล้านอนอยู่บ้านคนเดียวก็ไปอาศัยค้างกับญาติๆเนื่องจากกลัวผีหลายวันเข้าสาหร่ายก็ยังคงไม่ยอมกลับเสร็จแล้วในคืนหนึ่งสาหร่ายก็รู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นเห็นป้าเมียดมายืนที่ข้างเตียง หนูกลับบ้านเถอะลูกสาหร่ายเอ้ยแม่เป็นห่วงข้าวของที่แม่เก็บไว้ไม่มีใครดูแลเดี๋ยวหายหมดลูกกลับบ้านแล้วนะลูกนะไปดูแลสมบัติเถอะ สาหร่ายก็ตกใจตื่นร้องไห้ลั่นบ้านเลยภาพของแม่ยืนอยู่ข้างเตียงเป็นภาพที่ชัดเจนเหมือนกับแม่ยังมีชีวิตอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยญาติญาติก็พากันตกใจเมื่อรู้เรื่องนี้เข้าก็จุดธูปขึ้นแล้วก็บอกกับวิญญาณป้าเมียดเมียดเอ้ยลูกมันเป็นผู้หญิงแล้วจะให้ไปอยู่ยังไงคนเดียวที่บ้านให้มันอยู่ที่นี่สักพักก่อนเถอะแล้วจะให้มันกลับไปเองอย่ามารบกวนให้ลูกมันกลัวเลยเรื่องสมบัตินั้นเองก็ไปคอยเฝ้าดูแลไว้ก็หมดเรื่องจากวันนั้นเป็นต้นมาสาหร่ายก็ไม่ประสบพบวิญญาณแม่อีกเลยต่อมาลูกชายอีกคนของป้าเมียดที่ว่าอยู่ที่บ้านแผนแวะเวียนกลับมาเยี่ยมบ้านนอนเล่นเปิดวิทยุเสียงดังสนั่นลั่นทุ่งทำให้หนวกหูและเป็นที่รำคาญของคนอื่นในขณะที่กำลังจะเคลิ้มๆวิญญาณป้าเมียดมายืนชี้หน้าลูกชายเอ็งทำอะไรฮะเอ็งทำอะไรบอกมาสิจะเบาๆได้ไหมลูกชายตกใจตะลีตะลานลุกขึ้นปิดวิทยุเงียบเลยลงนอนคลุมโป่งใจเต้นอย่างกระกรองตัวสั่นเมื่อคนหนาวพิษไข้ไม่กล้าเปิดวิทยุฟังอีกเลยตั้งแต่นั้นมาวิญญาณป้าเมียดยังคงวนเวียนปกปักพิทักษ์รักษาคุ้มครองสาหร่ายลูกสาวคนเดียวอย่างไม่ให้คลาดสายตาแม้ว่าร่างกายจะดับลับล่วงไปจากโลกนี้แล้วก็ตามทีแต่ความเป็นแม่ความห่วงใยความผูกพันที่มีต่อเลือดในอกไม่ได้ตายตามสังขารไปด้วยแม้แต่น้อยนี่แหละเขาถึงว่าความรักของใครก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าความรักของแม่ที่มีให้ลูกเมื่อต่อมาสาหร่ายเกิดคิดถึงพี่ชายร่วมสายโลหิตที่อยู่ลพบุรีก็ขออนุญาตญาติๆที่อาศัยอยู่ด้วยเดินทางไปหาพี่ชายแต่ว่าญาติๆไม่มีใครเห็นด้วยเพราะเห็นว่าเป็นผู้หญิงเดินทางคนเดียวไม่สมควรสาหร่ายเอ๋ยอย่าเพิ่งไปเลยนะเอาไว้โรงเรียนปิดเทอมก่อนจะไปส่งเป็นเพื่อนหรือไม่ก็ให้พี่เขามารับเดินทางคนเดียวไม่ดีหรอกมีแต่อันตรายเองเป็นผู้หญิงนะสาหร่ายสาหร่ายไม่ฟังดึงดันจะไปให้ได้พูดไปก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้าไปไม่เป็นไรหรอกหนูไปได้ไม่ต้องเป็นห่วงหนูหรอกพรุ่งนี้เช้าหนูจะเดินทางแล้วพอญาติเห็นว่าทัดทานไม่อยู่ก็เลยตามใจเมื่อห้ามไม่ฟังก็ไม่ห้ามก็ปล่อยสาหร่ายเก็บข้าวของว่นอยู่คนเดียวคืนนั้นสาหร่ายนอนหลับฝันว่าตัวเองหิ้วกระเป๋าเดินทางกำลังจะก้าวออกจากประตูบ้านแม่มายืนขวางหน้าไว้เสร็จแล้วก็ห้ามปรามต่างๆนานาหนูอย่าไปนะลูกดวงจะแกกำลังไม่ดีมีเคราะห์ถ้าขืนเดินทางจะได้รับอันตรายเชื่อแม่เถอะลูกแม่มาเตือนแล้วนะจำไว้อย่าเดินทางเด็ดขาดเชียวสาหร่ายตกใจตื่นขึ้นเหมือนเคยส่งเสียงร้องเรียกแม่ใหญ่โตญาติก็พากันหนกตกใจตื่นตามกันหมดลุกขึ้นมาดูสาหร่ายสาหร่ายก็เล่าเรื่องให้ทั้งหมดฟังแล้วสาหร่ายเชื่อที่แม่เตือนหรือเปล่าเชื่อสิจ๊ะนะเชื่อแล้วล่ะหนูไม่ไปแล้วล่ะสาหร่ายสะอึกสะอื้นพนมมือแม่จ๋าแม่ไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะต่อไปนี้หนูจะไม่ทำอะไรให้แม่เป็นห่วงอีกแล้วหนูขอสัญญาจ้าญาติพี่น้องก็พากันโล่งอกป้าเมียดมาช่วยขวางลูกไว้ทันเวลาเมื่อสาหร่ายเรียนจบมีงานมีการทำก็แต่งงานไปเป็นหลักเป็นฐานได้สามีดีช่วยกันสร้างฐานะดูแลทรัพย์สินของป้าเมียดจนมีฐานะมั่นคงถาวรป้าเมียดคงจะเห็นว่าลูกอยู่สุขสบายดีเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยก็ไม่เคยมาปรากฏให้เห็นในฝันอีกต่อไปป่านนี้แกคงไปเกิดในชาติใหม่พบใหม่แล้วก็อาจจะเป็นได้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอยุธยาอยุธยาเนี่ยมีนาเยอะนาของคุณสมควรเล่าให้คุณสมควรฟังบอกว่าสมัยที่แกยังเด็กสัก 7-8 ขวบนั่นแกเป็นเด็กวิ่งเล่นอยู่ตามหลังหมู่บ้านมีตาคนหนึ่งชื่อตาอ่างแกเป็นคนติดอ่างแต่ว่าลูกแก7คนทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่มีใครติดอ่างเลยสักคนตาอ่างป่วยตายที่บ้านของแกคือบ้านที่แกยกให้ลูกสาวคนเล็กอยู่อาศัยแล้วก็ลูกสาวคนเล็กนี่แหละเป็นคนเลี้ยงดูแกจนแกตายส่วนเมียของแกตายไปก่อนหน้านั้น5ปีมาแล้วที่นี่ลูกสาวคนเล็กของตาอ่างนี่แหละที่ว่ามีปัญหาคือปัญหามันเกิดที่ที่นาที่นาเนี่ยนกหนูมันกินข้าวปลาเสียหายหมด 2-3 ปีมาแล้วที่ไม่ได้อะไรกับเขาเลย ยากจนเกือบจะอดตายอยู่แล้วต้องออกปากขอยืมข้าวปลาพี่ๆมาหุงเลี้ยงลูกที่มีอยู่3คนนามีหลายไร่ก็จริงแต่ว่าทำอะไรไม่ได้กินไม่ว่าปลูกข้าวหรือว่าปลูกผักล้วนแต่โดนนกโดนหนูรบกวนเบียดเบียนกินซะหมดสิ้นก็ทำให้นางนอนร้องไห้ด้วยความทุกข์ยากนาเล่าให้ฟังว่าที่นาแปลงนั้นทำอะไรไม่ได้กินเพราะว่ามันอยู่ใกล้ป่าหนูมันจะออกจากป่านกก็มาจากป่านางก็รู้ว่าสาเหตุเพราะอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงป่านั้นไม่ได้อยู่ในที่ดินของลูกสาวตาอ่างนี่เป็นของคนอื่นแถมเจ้าของป่ารกๆนั่นก็เป็นคนเค็มยิ่งกว่าเกลือซะอีกจะขอร้องให้เขาถากถางป่ามันย่อมเป็นไปไม่ได้เลยพี่คนหนึ่งก็แนะนำซึ่งวิภาก็บอกว่าทำจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะบอกให้คือให้ทำหุ่นไล่กาว่าอย่างนั้นวิภานี่ทำจริงทำมาหลายตัวนับไม่ถ้วนทำหุ่นไล่กาเนี่ยนะแต่ก็ไม่เคยได้ผลเลยเสร็จแล้ววันหนึ่งวิภาคิดอะไรขึ้นมาได้ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคิดอย่างนั้นนั่นแวบเข้ามาเองเหมือนก็มีเสียงกระซิบบอกตอนนั้นข้าวกำลังติดรวงข้าวดีซะด้วยถ้ารอดจากปากหนูปากนกได้ก็มีหวังครอบครัวมีข้าวหุงกินไม่ต้องหยิบยืมเขาความคิดที่แวบเข้ามาก็บอกให้วิภาเนี่ยทำหุ่นอีกตัวหนึ่งแต่ว่าคราวนี้ให้จุดธูปกราบไหว้ขอร้องให้ดวงวิญญาณช่วยพูดง่ายๆว่าขอให้ผีช่วยผีมาสิงในหุ่นไล่กาว่าอย่างนั้นวิภาก็รีบทำหุ่นขึ้นมามันไม่ยากใช้ฟางข้าวกับไม้เท่านั้นหมวกเก่าๆเสื้อเก่าๆกางเกงเก่าๆมันก็ไม่ยากก็จริงแต่ว่าหาเสื้อผ้าเก่าไม่ได้แล้วมันใช้ซะหมดทำหุ่นไปบ้างทำผ้ากี่ริ้วไปบ้างเหลือก็แต่เสื้อผ้ายังไม่ทิ้งนางค้นหาเสื้อผ้าเก่าๆว่าเก็บไว้บ้างไหมบังเอิญไปเจอเสื้อผ้าเก่าที่เก็บใส่ปี๊บปิดฝาเอาไว้แน่นแต่มันไม่ใช่เสื้อผ้าของวิภาหรือว่าของผัวเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นชุดของพ่อวิภาเก็บเอาไว้ดูต่างหน้าพ่อผู้ล่วงลับกางเกงขายาวสีดำเสื้อสีดำหมวกผ้าเก่าๆสีดำอีกเหมือนกันวิภาเอาออกมาดูก็นึกเสียดายไม่อยากจะเอาไปทำหุ่นไล่กาแต่ก็จนใจเพราะว่าหาเสื้อผ้าเก่าไม่ได้อีกแล้วผัวก็พูดว่าเก็บไว้มันก็ดีแต่ถ้าเก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้อะไรวันหนึ่งมันก็เปื่อยขาดไปเองไม่มีประโยชน์วิภาก็เลยตัดสินใจทั้งที่เสียดายแต่ก็เอาไปสวมให้หุ่นไล่กาทั้งชุดเลยเสื้อสีดำแขนยาวกางเกงขายาวแล้วก็หมวกสีดำด้วยเอาหุ่นไปปักกลางนาแล้วก็ยกมือไหว้นั่งยองๆจุดธูปพึมพำบอกว่าขอให้ผีสางเทวดาช่วยปกปักรักษาข้าวปลาอาหารในนาด้วยอย่าให้นกหนูมันกินซะหมดเหลือไว้ให้เลี้ยงลูกเลี้ยงปากเลี้ยงท้องใส่บาตรทำบุญบ้างบอกไปด้วยว่าจนปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงได้ถึงได้ขอพึ่งผีเป็นที่พึ่งสุดท้ายพอบอกเล่าแล้ววิภาก็หันหลังเดินกลับบ้านทิ้งหุ่นไล่กาไว้ที่ท้องนาระหว่างนั้นก็มีความรู้สึกเหมือนกับมีคนมองตามมาก็เหลียวไปมองก็ไม่เห็นใครสักคนที่น่าแปลกก็คือกลางวันนกไม่มากวนกลางคืนหนูก็ไม่มากินช่างแตกต่างจากปีก่อนๆเหมือนฟ้ากระดินเลยทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่ทำให้วิภาต้องแปลกใจมากก็คือวิภาได้ยินเพื่อนบ้านพูดกันว่าผัวของวิภาเนี่ยช่างขยันซะจริงๆอย่างกลางค่ำกลางคืนก็มาไล่หนูไม่หลับไม่นอนบ้างเลยหรือยังไงวิภาก็ถามผัวว่าเมื่อคืนไปไล่หนูเหรอเขางงมากก็บอกไปไล่อะไรที่ไหนอย่ามาว่าแดกดันกันดีกว่าก็นอนอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าวิภาก็ไม่ได้คิดจะไปว่าเขาขี้เกียจอะไรคิดแต่ว่าเขาพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้ไปไล่หนูเอ๊ะถ้าทำอย่างนั้นแล้วใครไปไล่ใครทำพวกที่ออกไปหากบหาปลากลางคืนเขาเห็นกันว่าที่นาแปลงนั้นมีคนเฝ้าอยู่จริงๆร่างดำตะคุ่มตะคุ่มเดินวนไปเวียนมาอยู่บนท้องนาเนี่ยแต่เมื่อเข้าไปใกล้ก็ไม่เห็นใครมันก็น่าแปลกที่ตรงนี้เมื่อวิภายืนยันว่าคนที่บ้านไม่ได้ไปทำอะไรที่นาแปลงนั้นก็ทำให้คนเริ่มพูดว่าเอ๊ะหรือจะเป็นผีความเห็นส่วนใหญ่เนี่ยว่าจะเป็นผีซะมากกว่ามีลุงคนนึงบอกว่าแกเห็นถนัดเลยเพราะว่าแอบซุ่มดูอยู่ไอ้ที่ไล่หนูนะไม่ใช่ใครเป็นหุ่นไล่กานั่นแหละคนยิ่งตกใจกันใหญ่เจ้าของนาก็ตกใจลุงคนนั้นก็ยืนยันที่แกแน่ใจเพราะว่าหุ่นนั้นมันเดินเข้ามาใกล้กับที่แกซุ่มอยู่ท่าทางมันรู้ว่าแกอยู่ตรงนั้นมันย่างสามขุมดำมืดตื้อเข้ามาหาแกกลัวจนขนลุกแกก็ต้องรีบแผ่นหนีแกบอกว่าจะเอาแกไปสาบานที่ไหนก็ได้แกเห็นหุ่นมันเดินได้มันตระเวนไปทั่วผืนนามไล่หนูที่มากินข้าวเจ้าของนาก็คือวิภาลูกสาวคนเล็กของตาอ่างไม่ได้ยินเรื่องนี้แล้วก็ขนลุกเพราะว่านึกได้ว่าทำไมหุ่นไล่กาถึงได้เดินได้น่าจะเป็นด้วยเสื้อผ้า ที่เธอเอาไปสวมใส่ให้หุ่นเป็นของพ่อผู้ล่วงลับไปแล้วทั้งชุดเลยไม่ว่าเสื้อกางเกงหรือว่าหมวกผ้าใบนั้นข้าวแก่แล้ววิภาก็เก็บหุ่นไล่กาถอดเสื้อผ้าหมวกซักเก็บงำไว้อย่างดีเกี่ยวข้าวที่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวงเต่งน้ำหนักดีไม่เสียหายเลยก็ว่าได้แล้วนางก็เล่าว่าหุ่นไล่กานั้นน่ะสวมเสื้อผ้าของพ่อคนเขาก็พากันขนลุกเกรียวไปตามๆกันครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่จังหวัดอยุธยาครับ